Mesti bakal musuh tak sumber ayah. Oh, boleh. Yang tidak kebah, apa yang tidak ayah diikat, yang mesti bakal musuh tak sumber ayah. Yang tidak kebah, apa yang tidak ayah diikat, yang mesti diri pun dia kasih diri kalau. Walau kosong, wa min sayyid khatidi ila hadada. Ayah labanyu. Wa min sayyid khatidi ila hadada. Wa zakara wa laba aka aka kaya ke azala tata wa zakara ma sabaka ku for ke azala tata aka sawak ku fo ata ilaha halaka ma halaka mu kabu ya bayi la sawamina ba'dahu ala ku ku fo jasriya ku nidida bisariha ala ku fo jasriya ku ani ka ba adamara ke tana be jinna ke tana be adamara adama den ta ke tana wajibu jinna ta ke tana ya munna jinna to wana se jinna mi ya bayan ta ni le yo ni shaytan ni shaytan ya alimu wa ti bitu ke tana mi ka yi wa ti si ya de ma ya anna o ko na le ke tana da o jinni o jinni lo mo wa yi ti o ani adama den no ka wa ni ko ma ta ta ku na ta Banu kala juna rao ya anna ku baraka adama den de la yuwa fi nasu ko me de kayu atu ya de de de adama den ngon ju sura inna ma yuwa fi de kin ma ma tana ne yuwa tu ya de de de ala ju sura ma mi ko na mara zaki jabi ka ke ya anna ku baraka adama den de ju yuwa fi na ku de fi ra yuwa tu ya to aida Bimana Namara Yadidu Yadidu Yadidu Yadidu Yadidu Nyadama Dulu Bidwair Langina Tuma Kasiri Wadatum Uluku Artayu Wadidu Yadidu Nyonya Yadidu Yadidu Kata Ayu Sura Wadidu Kata Ngasa Wadidu Yadidu Yusura Adi Tariki Yusura Aliye Almuadi Yusura Mikram Wadidu Yadidu Kata Ayu Wadidu Yama Wallahu Salama Salam Alhamdulillah Mika bismillah ke akumbuna ye naam wala ko bismillah rahman rahim be aya ke lunta be aya ke lunta fa 40 wara fa yabama ko lo ya lon bismillah niko bismillah rahman rahim inna da alhamdulillah ya fa alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنا صراط مستقيم آية ورا الورا كتفو بسم الله مجاكرة آية ورا لا تلقنا نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رسول الله Nika bisimila ya gwara Ika na kwe na sirato ala jina ni amta Wetaali juna ni gari maku lindi ya kuri Wesana Aya urufla Aya urufla nani bet bisimila ya Inka Barati Ni bisimila ya ke Rahmina Ni bisimila ya ke Sati ya gwai Wesana aya urufla janan Adantunga linka kweta Wa sabi'atu Wa بسم الله ما تقصر الحمد لله وكلنا إنا بكم وضعكنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عثمان وكثرت أنعمت عليهم وده آية ورا غير مكذوب عليه ولا الضالين عنه وكرا الله لنا ما نريد بسم الله ما دو اكون جونا نريد بسم الله بك جديك كفات يا دوي لا تو الذين انعمت عليهم كفات غير مكذوب عليه ولا الضالين يلي بقى عيون فانا بقى ليك على حاله دي ليك صعبه صح نعم ان يقدر كل يقول قدر يا جوال اكون جونا كان يا بلا يا اخي انت عم تقول انا ما اكو كل قدر يا نعم Aka arafo kulu yana rabu farka alhamdulillah rabbil alamin kulu ka arafo ya ko alhamdulillah rabbil alamin ko kana lebo ta kelene ko kule kana lema alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ara wul fara alhamdulillah ko ya jahuna ma Kita kekosong, kabla iya kena budu, iya kena budu mukul. Adama. ذلك تعطي أنه عندنا ما نعم وقلنا أقول لحلمي على درج بلي أكرا دم الدنور لرا على غيري أنه عندنا ما إلى مهدي أتا كفورا بلياي رب العالمين أتا كفورا بلياي بلياي ونوني رب العالمين كان فان بيتك على سرى نظن بقى بيار كنو على قول يجب العرمى على الكوتي فارو لنه لن بغا ديار كون على كو على يغلي ارما نعم على كو على يغلي ارما نعم على كافل لن بغا كو يغلي مغرما ني جوغو ما تاغنا نارما سارا لن بغا كان مغور يغلي ما يا اكو دينا دام فين ديال على الكار بيدا على ترا مغور ني تا غنيا بدونا لن بغا لو اول لي الي نعم لن دي ني يغلي لن دي ني دو كان جير ماجي بال بنم دي ميكا نعم وما هو تيجي تيجي من العلامه لن تاس ابو لن سيايا لرا ikami alamat larbut non siaman tigilo Allah ya annahu non siaman yuta alamatun yuta matiata irawe alamujide asro baga makalum matale kan bodunya la non yato yalo matale kibodunya la yuta non bar biya la wallahi arrahman yamalu tigi arrahim yamakar kale tigi ay anu ja la yala juna birahmani wa hiya tigi tigi Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Wahora kera kera kera arabe bidikiri kera kera kera nikya malaye bidikiri niku pore kwa ala lekiya al o wahora kera kera kera ala utalara bidikiri niku pore kya mata sarara yanaro niku kunyare la malika maravite wahiran dangi jona fi alilara li adini mwote mwoye ilala malale ta'ala kate gotara bidani maliki yaumi dhulika alifu duwafie amana wuru nangara amana de maliki l'amuri wuru marabaga lomo kuliyele kubye kumide nake piya miliki ya yamalara ali avasani huwa ala utala de mautu ala zamankuru matayi wendida nika kubye ta maraye dahi manana kakabili tambi wakabili tawbi Rajini Nirmahu Tawli La ilaha illa ura ilaihi alimasih Atma tu jalali lu Masa'uku abu Ustaz Tawad mana menyapa Maliki atake nyana Kata mampu yo Lillahi marufa mengingkut Iku alhamdulillah Lillahi mil marufa lunakirate Dia kena nyawa nyale Maliku abya marufa yale Ika ake maliki marufa lo Ika ake maliki marufa lo Mungkut abil wilayah tasifa le Marhaba Na'abudu Na'abudu Anuri batuke Iyaka Ile alalera Wanalbainu Iyaka Ya Rabbi alamahabu ya manna Min ayin Awazani Na'usuka Ben kere kere kere ala utanla lira. Biba dati. Biba dati uta keye. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba dati. Biba Olu bɛnjɛ ma yaara bɔna bi k'i ta fɔ ni jama. Musan ni k'a bɔna a bɔnu yala maa n'o ye katakala n'o denmisɛn ni kaba an kana k'i dɔgɔmɛ nɔgɔmɛ kɛ ndira la. Musan ni k'a bɔna cɛw ma bɔ a la ala m'an bɔna cɛw kana bɔ a la. Ala m'o den ala m'an bɔna la. N'a yɛrɛ kɔrɔ ala m'an bɔna la. N balima n bɛ ne bɛ dugu kun na ala m'an bɔna dugu yɛrɛ ka tugu baga ye ala m'an bɔna la. O bɛ su o su de ka taa dugu na ka taa kɛ su dɔ sɛ an fa ali maa n'o lak dugutala n'a limamu kiri i kana sari su ta o y'a sɔrɔ o su ti sari a sara ye ne mun fɛli la wala i t'a fɔ limamu k'a ti sari hali a bɛ sunɔgɔ dugutala la o k'a fɔ a kiri t'a sɔrɔ a kan hali a kɛra bi ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka sɛri to tere saba a ma sɛri a ka nara lɔ yiri ne ka taa ci an na limamu fɛ i t'a sɛri o kan k'an bali a na se ala i t'a ɲininka sɛri limamu i ni sɛri kuma kan a ti sɛri wa. Limamu kiri tɔgɔ la bɛ n ti maa lɔ k'a ti sɛri mɔgɔ min ka ɲɔgɔn bari k'an kiri wele ta limamu ye bɔ i ni mina. Ila hɔn ma kosɔn an ka taa dunuya dugukolo o dugukolo la ala ti tɛ bɔ an na an ka mɔgɔ kɔnɔ a di masan bɛ ka hekima d'i ma e ka fɛn fitini fɔ jɔn dɔ ye e ko k'i mana an ka mɔgɔ i kɔnɔdenya t'a la hɔn ma kosɔn an yɛrɛ min biyɛn tuguni ta e yɛrɛ k'an biyɛn kan ala le dɔɔni di an kelen kelen biyɛn ma an ka fitini fɔ fɛn fɛn ye t'a la hɔn ma kosɔn ala biya biyɛn ma an ka taa dunuya dugukolo o dugukolo la ala ti tɛ bɔ an na an tigi taara kana taa dugu o dugu la ala kana tɛ bɔ an na. I jinnya nyana, si jang sonu ko, anga mo ya Allah rala ma nyana. Wa ilal mangi ko bi alim, gumu amar ma ngombere. Wa ilal mangi ko bi alim, alidabo. Aw diar no ala furu ko ya aw diar ma. Aw diar ka tiyalo ka bal ala ala ra. Wo yo. Aw diar ka tiyalo, tiyalo ko ka bal ra ala fu ala ala furu al magbulu bi furu bulo. Na na no ala ni ko ka tiyalo ya ko. Jangara mo amama amal ma yon bare ala jangara ba mo ni ko nyala ka furba ma sa santa an wuri bale yiri ni ko ogo ala kana furba ma wa wa ni ngoro do ali ya mo do yar lo wa la wa la ni furu ba ka te ni yon bare wa ra yi ba ni ma den ni yon bare wa wa mo ni ngoro de ana ta ara lo wa no ta ni badali badali bale mo ta na fa de ifa badal le dañu ñu dañu le mangul le ñu le ñu walin e kuni mustrata la mabe okri badal utan na fadu bajuma na ibada ode to mbole ye anal makadina deke kanada garude leisu kanada garude ye yaudan anaka yaudiar ye wala naswa ayya ten naswara ye ala ka mohammed kana naswara te yaudiar te wallah aman mataala alamu ala banon ma bayo bi sawabi sawaba yalla sawaba jama wala yo degu wala maha Muka muka terlalu masalah mana? Wanmaru, laban laban ya roh. Ileh, muka terlalu masalah mana? Wanmaru, jalan yang maju jadi jadi. Alaihina, alaihina jadi jadi. Alaihina, alaihina. Muhammadi, Muhammad. Wah, mana kita jadi? Alaihina, alaihina dengar mana? Wasabi, mana sabar mana? Tadiha, mana kita dorang? Kadiha, jama, daima. Ini kelas mana bagai? Ibarat badal dengan gairah lemah di bumi ini. ekonomi wasrata lima bet okir badal namutotan apa de baju mana namutotan obet to no bole ye anal muradina bere ke kanaba garu de yesu kanaba garu no de yawo dan naka yawo biar ye wala nasa ayo tena sorari ala ka mo ngi kana na sona pe yawo biar te wallah aman mata la alamu ala ba don ma ba yo bi